ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęła 10. Zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda poinformuje dziś, jaką podjął decyzję w sprawie ordynacji wyborczej do Europarlamentu. W serwisie też o zwrocie akcyzy na paliwo dla poszkodowanych przez suszę rolników i port w Kapsztadzie, do którego zawinął Dar Młodzieży z naszą reporterką na pokładzie. Pół godziny po południu prezydent poinformuje o swojej decyzji co do znowelizacji ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Poseł PSL Piotr Zgorzelski przyznał w radiowej jedynce, że prezydenckie weto przyjąłby z satysfakcją. Nowa ordynacja, jak mówił, faktycznie podnosi próg wyborczy do 16,5%, co skazywałoby mniejsze ugrupowania na niepowodzenie. Projekt ordynacji w istocie był ordynacją wykluczającą, która uniemożliwiała wzięcie pod uwagę preferencji wyborczych innych wyborców niż tych, którzy głosują na PiS i PO. Obniżanie czy podwyższanie progu ma tylko wtedy sens, kiedy dotyczy na przykład zbudowania jakiejś większości parlamentarnej i wtedy manipulowanie progiem jest możliwe. Wczoraj w wywiadzie dla Radiowej Jedynki prezydent powiedział, że nie widzi uzasadnienia dla zaproponowanej zmiany ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z kolei do ordynacji do polskiego parlamentu mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Według Rzeczypospolitej planowane są zmiany granic okręgów wyborczych przed przyszłorocznym głosowaniem. Poseł Kaleta uważa, że zmiana ordynacji wymaga dyskusji wśród wszystkich ugrupowań politycznych. Przyglądam się ordynacji wyborczej, która w tej chwili funkcjonuje i w bardzo wielu aspektach można mieć do niej zastrzeżenia, to znaczy się przede wszystkim jeśli chodzi o budowę czy konstrukcję obecnie okręgów wyborczych. One czasami są nielogiczne, niespójne. W moim przekonaniu im bliżej poseł swoich regionów, tym lepiej, ale te regiony są czasami bardzo duże. Według Rzeczpospolitej prezydent nie zgodzi się na zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu. O tym, że rolnicy poszkodowani przez suszę szybko otrzymają zwrot akcyzy na paliwo, zapewnia minister Jan Krzysztof Ardanowski. Będzie to od następnego okresu rozliczeniowego. Jest to jeden z elementów pomocy państwa dla rolników. Rolnicy kupują paliwo, przedstawiają faktury zakupu najbliżej swojego miejsca zamieszkania, czyli w gminie, i dostają dwa razy do roku zwrot części akcyzy zawartej w paliwie. Podnieśliśmy to z 86 litrów na hektar na 100 litrów na hektar. Niektórzy twierdzą, że jeszcze trzeba by więcej, ale to może w przyszłym roku. W tej chwili to jest realne. I wprowadziliśmy specjalną dopłatę do paliwa używanego przez hodowców bydła. Bo tam, gdzie rolnika, który nie ma bydła, ciągnik zimą stoi w garażu czy w stodole, to u tego, który ma bydło, cały czas, całym rokiem pracuje, dowożąc jako transport wewnątrz gospodarstwa. Straty spowodowane przez suszę to ponad 1 mld zł. Rządowy program wsparcia to niemal 800 milionów. Zdecydowana większość tych pieniędzy będzie przeznaczona na dopłaty do hektara uszkodzonych upraw, zniszczonych w minimum 1/3. Dar Młodzieży, który okrąża świat w rejsie niepodległości, cumuje w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki. Rano zmieniła się załoga. Na pokład białej fregaty weszli kolejni laureaci konkursu ministerialnego i studenci Akademii Morskiej w Gdyni. Wczoraj część uczestników rejsu niepodległości zwiedzała miasto. Mogli podziwiać panoramę Kapsztadu, wykąpać się w oceanie i zobaczyć afrykańskie pingwiny. Idziemy właśnie popatrzeć na pingwiny. Jest tutaj schowany za krzakiem, 1, 2, jakiś bardzo spokojny, chyba się nie spać za chwilę. Afrykańskie pingwiny brzmią jak osły, mówi mi Matias, przewodnik. Pingwiny najchętniej spędzają czas na zewnątrz, w buszu. Żywią się insektami. Czasami może być im nudno, na przykład kiedy mąż albo żona umrą, to one nie szukają sobie nowego partnera. I już nigdy z nikim nie będą? Nigdy. Nie to co my, ludzie. Jestem trochę zaskoczony, bo ja miałem takie wrażenie, że one zwykle są większe. Ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvati. Gdzieś tak mniej więcej do pasa powinny sięgać, natomiast one są tutaj w wielkości naszych dobrych kogutów. Ja się wreszcie spodziewałam, że w Kapsztadzie będą pingwiny. Na pokładzie białej fregaty jest Agnieszka Szwajgier. Jutro Dar Młodzieży wypłynie w kierunku kolejnego portu, Mauritiusa. Powrót do Polski pod koniec marca. To był serwis Trójki. Sporo dziś słońca, chmurzyć się będzie na północy i w górach i tam możliwe przelotne deszcze. Nad morzem silniejszy wiatr. W Gdańsku i Augustowie 23 stopnie, w Olsztynie 24, w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie 25, w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i Koszalinie 26, a w Szczecinie i Wrocławiu 28. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Madonna, tym razem płyta Like a Prayer, rok 1989, Express Yourself. Oglądałam wczoraj już okolicznościowo jeden z koncertów Zapis jej trasy Blonde Ambition. To była trasa, która odbyła się w roku 1990 i właśnie Express Yourself rozpoczynało te koncerty w taki sposób i w takim stylu, że pomyślałam sobie, że można mówić o Madonnie różne rzeczy, można jej nie lubić, można nawet w pewnym sensie nie cenić, ale niezauważenie skali, wagi i roli tego fenomenu to już nie jest kwestia subiektywna, to już nie jest kwestia gustu, to jest po prostu kwestia, odważę się powiedzieć, wręcz niewiedzy. Blonde Ambition pozostaje jedną z moich ukochanych tras koncertowych w dziejach popkultury tego momentu, kiedy ilekroć patrzę na zapisy tych scen, myślę sobie, jakże bardzo chciałabym tam być. No ale wtedy, kiedy ukazywała się ta płyta, byłam dziewczynką, która w grzecznie zaplecionych dwóch warkoczykach pozowała do rodzinnego zdjęcia na tle plakatu Madonny. Niech to zdjęcie na zawsze pozostanie gdzieś w rodzinnym archiwum. Ale tak, dzisiaj w dopołudnia świętujemy 60. urodziny Madonny, jeszcze nie raz i nie dwa sięgniemy do jej przebogatej dyskografii. Ale teraz w roli głównej nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. 71335, 71335, numer, pod który prosimy wysłać do nas SMS, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. 71335, dwie płyty dla Państwa, panieneczki, opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. Panieneczki w tym tygodniu w roli płyty tygodnia. Płyty dla pana Mirosława z Kielc i dla pani Darii z Suwałk. Gratulujemy. Nie mówiłam o tym, 17 minut po 10, że dzisiaj w do południa premiera. To jest płyta, której nie mogę się już doczekać, a będę jeszcze na nią czekać, bo 10. album Cat Power ukazuje się 5 października. I Sean Marshall postanowiła drażnić naszą cierpliwość, gdyż to 6 lat oczekiwania na nową płytę i pierwszy utwór, który ukazała, ujawniła światu z nowej płyty, swoją pierwszą nową premierową muzykę, to była zaledwie minuta 14 sekund tego właśnie nowego materiału. Ale już jest więcej. To jest singiel, który oficjalnie promuje Wanderer, nowy album Cat Power. To jest piosenka z gościnnym udziałem Lany Del Rey, utwór Woman. If I had a dime for every time you tell me I'm not what you need, if I had a quarter I would pull it together and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know more than you think you know about me, more than you think you know me. Walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. Doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. Doctor said I was not my past. I'm free. Taking the jump, I took the lead. I knew you to believe. I'm a woman of my word, not having you heard. My words the only thing I've needed. I'm a woman of my word, now you have heard. My words the only thing I truly need. Woman, woman. Woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. And money's like a weapon, a tool to get me. You think I'm like the other ones? Well, my money's like a weapon, a tool for me. No, I'm not like those other ones. Cage is like a weapon, a tool for me. You think I'm like the other ones? Well, my cage is a weapon, it's perfect for me. It's the one suit that seem to not see. I'm a woman of my word, not having you heard. My word's the only thing I've ever needed. I'm a woman of my word, now you have heard. My word's the only thing I truly need. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. i myślę, że dźwięki lepiej niż moje słowa wyjaśniły, dlaczego nie mogę się już doczekać Wanderer, nowej płyty Cat Power, która ukaże się na początku października. Jest już ujawniona okładka tej płyty, na tej okładce fragment tylko ciała Sean Marshall, ciała ozdobionego przepiękną sukienką Vampire's Wife, a więc zaprojektowaną przez żonę Nicka Cave'a, i tym samym Cat Power dołącza do grona tych kobiet, które są w kręgu, a jest to krąg z pewnością szczególny. Więcej z Cat Power, bo Cat Power jest jednym z cudzysłów motywów przewodnich poniedziałkowych aksamitów. Już w najbliższy poniedziałek powoli wdrażamy się w nowy sezon w muzyce, sezon jesienny, a on zapowiada się niezmiennie ekscytująco. Ale teraz nie o muzyce, teraz o filmie. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To propozycja dla tych, którzy lubią w kinie rozwiązywać zagadki. Niekoniecznie te kryminalne, choć w pewnym stopniu również, bardziej psychologiczne czy nawet egzystencjalne. Od niedawna możemy oglądać w naszych kinach mocno mistyczny thriller Neapol z powity tajemnicą. Jego autor, Ferdzan Ocpetek, już w tytule sugeruje, że sekretów i właśnie zagadek nie zabraknie. Pochodzący z Turcji, ale od dawna zadomowiony we Włoszech reżyser, konsekwentnie realizuje swoje wizje artystyczne, tym razem robiąc też pewien ukłon w stronę kina gatunkowego. Bardzo ceniony w Europie, od dawna znany jest również w Polsce. Wystarczy, że przypomnę takie jego filmy jak On, Ona i On, Okna czy Saturno Contra pod dobrą gwiazdą. Ten najnowszy, od razu przyznaję, jest bardzo dziwny, ale może dzięki temu śledzimy z zainteresowaniem rozwój fabuły. Reżyser nieraz myli tropy, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób się ta historia rozwinie. Zaczyna się już dziwnie, a może nawet nieco makabrycznie. Podczas okultystycznej ceremonii główna bohaterka, patolożka Adriana, w nietypowy też sposób poznaje młodszego i bardzo przystojnego Andrea. Gwałtownie rozpoczęty romans równie szybko się kończy, bo następnego dnia mężczyzna zostaje w brutalny sposób zamordowany, a Adriana ma przeprowadzić jego sekcję zwłok. A to dopiero początek, bo dziwnych sytuacji, zdarzeń i pojawiających się na drodze głównej bohaterki osób jest coraz więcej. Coraz też trudniej określić, co w tym filmie jest realne, a co być może jest projekcją, wytworem fantazji, czy też konsekwencją choroby psychicznej Adriany. Ferdzan Ocpetek do tego, co znamy z jego wcześniejszej twórczości, czyli starannie dobranych, charakterystycznych bohaterów i interesującej ich obserwacji, dorzuca atrybuty typowe dla kina gatunkowego. Neapol z powity tajemnicą to trochę thriller, kryminał, kino psychologiczne, ale i romans, czy wręcz bardzo zmysłowe kino erotyczne. Istotne są też cechy magiczne i mistyczne. Ze względu na zawód głównej bohaterki coraz silniej odczuwamy obecność wokół niej duchów, na co dzień obcuje przecież z ciałami zmarłych. A w tle oczywiście pięknie filmowany Neapol, miasto, które samo w sobie skrywa niejedną tajemnicę. To artystyczne, ale też nieoczywiste kino, możliwości interpretacyjnych mamy wiele, w pewien magnetyczny sposób przyciąga jednak widza i intryguje go do samego końca. Ciekawe kreacje stworzyli znane już z filmów Ocpetka Giovanna Mezzogiorno oraz Alessandro Borghi. Neapol z powity tajemnicą już w naszych kinach. Dla tych, którzy rozwiązują zagadki. I'm Jack White, 16 Saltines. Już 10:30. Nie sposób uciec od tematu wakacyjnych koncertów, festiwali, imprez plenerowych, aż w końcu uciekniemy, bo będzie koniec lata i koniec właśnie tych wszystkich, które przed chwilą wymieniłam, ale jaki finał czeka nas w tym roku? 26 sierpnia w niedzielę w Gdyni wielki radiowy koncert, kilkanaście godzin wypełnionych muzyką na żywo, wszystkim co najlepsze w polskiej muzyce. Zapowiada się naprawdę wspaniały dzień i piękny też wieczór, bo wszystko zakończy się chyba około północy, jeśli dobrze pamiętam. I na skwerze Kościuszki w Gdyni nie tylko śmietanka wykonawców, znakomici polscy muzycy, ale także i my, radiowi dziennikarze, będziemy mieć wielką przyjemność zapowiadać te koncerty, będziemy mieć wielką przyjemność spotkać się z Państwem i przede wszystkim największą przyjemność patrzeć na to wszystko i słuchać. A jeśli chodzi o to, kto zapowiada kogo, ja będę mieć wielką przyjemność powiedzieć kilka zdań przed tym koncertem. Ciebie wciąż płonie. Organek, jedna z gwiazd naszego wielkiego radiowego koncertu 26 sierpnia w Gdyni. Przez nadzwyczajne dziś, jak na jedną audycję, natężenie utworów Madonny w trzygodzinnym paśmie, zrobiła nam się troszkę audycja grzesznych przyjemności i postanowiłam sprawdzić, gdzie są ich granice. Trochę klasyki z Nowego Jorku, Salt and Pepper. Ale wracamy już do tu i teraz. Nawet jesteśmy chwilkę przed, bo już tylko tygodnie dzielą nas przed premierą, od premiery właściwie, nowej płyty Anny Calvi. Boy, it's so fun Don't beat the girl out of my boy. Myślę, że nie trzeba nawet znać kontekstów, by usłyszeć, że zapowiada się najbardziej zmysłowa z płyt w dotychczasowej dyskografii Anny Calvi. Płyta numer 3, Hunter, ukazuje się pod koniec sierpnia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżbę. skoczysz teraz, czy nie? Dolny koszykąt, bliski jest jak dom. Nawet koszmar codzienny. Czekaj, no to nie czekamy i celebrujemy dalej urodziny Madonny. Jeśli było przed chwilą o tym, że są płyty całe naładowane ładunkiem erotycznym i nadzwyczajną zmysłowością, to z pewnością taką płytą jest Erotica, album Madonny z 1992 roku. Ja ogromnie lubię tę płytę, bo to był pierwszy taki moment, kiedy okazało się, że Madonnie po 10 latach dominacji na scenie pop też nie wszystko wychodzi i też popełnia błędy. Okazało się, że tak skonstruowany, tak wymyślony album, a do tego jeszcze towarzysząca mu ta piękna, ale jakże kontrowersyjna publikacja ze zdjęciami, album fotograficzny Seks, to było za dużo na początku lat 90. i Madonna została ukarana między innymi tym, że Erotica jest pierwszą z jej płyt, które nie dotarły na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Przegrała z muzyką country. Garth Brooks miał wtedy numer 1, kiedy ukazywała się Erotica, musiała zadowolić się miejscem numer 2, ale mnóstwo komentarzy, mnóstwo kontrowersji, mnóstwo czarnych list, na których była umieszczana za wszystko, o czym były te piosenki, jakie były teledyski towarzyszące tym piosenkom i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to w niczym tego, że po latach okazuje się być to jedna z najważniejszych płyt w dorobku Madonny i jedna z najważniejszych płyt dla muzyki pop po prostu, ponieważ domyślam się, że przez te granice, które wtedy ona przesunęła, wiele innych kobiet w tym gatunku, mężczyzn pewnie też, mogło sobie już pozwolić na więcej. Sięgamy po jeden z subtelniejszych momentów tej płyty, utwór Rain. Hear it on my window, baby, your lips coming out. stay. I'd wait for all the dark clouds bursting in the perfect sky. You promised me when you said goodbye that you'd return when the storm was done. And now I'll wait for a light. I'll wait for the sun. Spokojnie, to pada deszcz w piosence, nie za oknem dzisiaj piękna pogoda. Rain, Madonna, album Erotica, 1992 rok. Pan Jacek napisał, że Rain to chyba najładniejszy teledysk Madonny. Och, myślę, że to taki wątek, nie starczyłoby nam kolejnej godziny audycji, by poruszyć ten temat wszystkich niezapomnianych teledysków Madonny, więc powiem tylko, że niezapomniane piosenki Madonny powrócą po 11. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer, believer, believer, believer. You told me our doors are open to the believer, believer, believer, believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh,